hol van? Hol, hogy szokott? Ezek hol ülnek? Hosszana! Tisztel ide világít majomat! Hosszal, egy! Még egynek kéne van ahogy. Elvágjuk a szállukat, látom. Mindenki csinálsz egy lukat, mert mindenki, hogy kiállj, kiengedj! Kaka, szolbatjuk. Egy tyúkok vannak csak. Melyek kutya van? Nálod a tyúkolató kutya? Az lukas. Van egy lukas, amit itt a lukas. Az alja lukasnak. Ennyire megnézem. Szóval fogja meg, vagy mit? Bent van egy nagy kakas. Bent van a fészkön, vesz az egy darab? Nézd meg. Elbújj a libász, nem teszi a libász. De nincsen kibékül a libával kakas. Be van bújva a fészek köz, elbújj, vagy többi tyúk. Hol vagy? Ez az a nagy kakas. Nézd meg, ül a fészkén kakas. Egy darab, csak nem két nagy kakas fogsz tenni? Nézd meg, hogy az a kakas. Oh. Bebújt ki a libászó, bebújt a tyúkok közé, összebújt. Nézd meg, hogy tyúk. Majd megnézem aztán, hagyják. Menj már, Ali, már valami, nem is vettem, bazd meg a jó anyját az életednek!

minden rendben lesz, nem? Én csak egy talapítél is, nem? Lassan haladok, mert kicsit kell a kegynek a hozla a menni. Így igaz. Az igében a sárga színű legyen, vagy mi a faszomat akar? Na itt vannak. Régyed majd fel van egy nap, azt se tartasz. Ha megkérdez. Mennyit fizettél akkor? 330, a negyed. Kenyér az ott van, 400 dinár. Minek? Mi az? Még három. Mi az az én? Még az a tárosan össze. Van majd tárosan. Várjál, nem áll. De elvi 12 darabot. Na, ennyire kell, hogy mondjam. 12 darabot elvi. Elvitt az a pénznek, ami ott. Nézd meg azt, hogy mennyi ez a jadnak akarsz. Tölvetetted a kilincs. Mit művel pihalát? Nem látod, hogy nézd ki, hogy áll. Ilyet is lehet. A 8 hónapja húzod az időmet, a 9. Klassza gyerekes, hogy valakinek te. Hálisra.